ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่14โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่26ที่พุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ คือสัตว์ที่เกิดมามีความรู้สึกมีจิตที่เป็นตัวสำคัญเป็นตัวพึ่งพานำพาจะให้ดีจะให้ชั่วถ้าเราไม่ศึกษาเพื่อที่จะทำให้ดีได้ยิ่งกว่าชั่วมนุษย์ผู้นั้นก็ปล่อยชีวิตไปตามโลกที่มีกิเลสเป็นเครื่องนำพาโลกก็พาไปสู่ชั่วเราไม่ได้ศึกษาเราก็ไปตามโลกโลกทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่ใช้กิเลสประกอบกิจประกอบการประกอบทุกอย่างที่จะนำพาให้ชีวิตรู้สึกว่าเราดีเราเจริญเราก้าวหน้าล้วนแล้วแต่มีกิเลสเป็นตัวนำพาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งผู้ใดไม่ได้มาศึกษาสัจธรรมไม่ได้รู้จักสัจธรรมอย่างลึกซึ้งว่าดีจริงๆนั้นคืออย่างไรประเสริฐจริงๆที่จะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปพร้อมกันและเป็นประโยชน์ในขั้นบรมประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ที่จะมีประทําทําให้ทั้งตนและท่านนั้นอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างสร้างประโยชน์แท้แก่กันและกันอย่างแท้จริงเราก็จะเป็นอย่างชาวโลกทั้งหลายที่เห็นแก่ตัวเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงมีกามมีการพยาบาทอาฆาตแล้วชีวิตของมนุษย์ในโลกก็ทำสงครามทั้งอย่างหยาบอย่างกลางสงครามอย่างละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนตีกลับเป็นสงครามชนิดตีกลับความสุขของโลกจึงไม่ค่อยมีความสุขของตนที่แท้จริงที่เป็นความสุขระดับสูงระดับวุปสมโมสุขระดับที่ไม่จำเป็นจะต้องแย่งชิงแต่เป็นผู้ที่สร้างสรรค์เสียสละก็เกิดไม่ได้ผู้ที่มาศึกษาสัจธรรมของพระพุทธเท่านั้นจึงจะสามารถรู้ลึกซึ้งไปถึงต้นเหตุคือจิตวิญญาณที่เป็นประธาน